groszy. Oszczędzasz 349 zł i 90 groszy. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 kwietnia, a jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie dalej będą pracować nad projektem zmian w ustawie o służbie zagranicznej. Krytykuje go opozycja, bronią rządzące. Osoby zatrzymane po wczorajszym proteście przed Teatrem Powszechnym w Warszawie, przesłuchane i zwolnione. Operacja się powiodła, chiński statek dostarczył paliwo do stacji kosmicznej. Projekt zmiany ustawy o służbie zagranicznej trafił do prac w komisjach. Sejm wyrzucił do kosza wniosek opozycji o odrzucenie go już w pierwszym czytaniu. Projekt zakłada, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pełnić służby zagranicznej. Ta ustawa przynosi wstyd pomysłodawcom, mówił w Trójce poseł Grzegorz Długi z ruchu Kukiz 15. Bo jakże inaczej nazwać wyrzucenie 3000 ludzi po to, aby pozbyć się 76, bo tak naprawdę tych osób, które było TW, jest 76. Projekt bronił wicemarszałek Sejmu z PiSu Joachim Brudziński. Stwórzmy jasne i przejrzyste kryteria zarówno awansu, jak i możliwości prac w resorcie. Nie wywołujmy tutaj jakiejś histerii czy afery, że po 89 roku jest immunizowany czy pozostawiony słynny gmach, że niezależnie od tego, jaka ekipa rządzi, to i tak ludzie powiązani z koncepcją funkcjonowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych od czasów, nie wiem, profesora Geremka pozostają na fali. Ustawę krytykował też eurodeputowany PSL-u Jarosław Kalinowski, który określał ją mianem czystki. To będzie szkodliwe po prostu dla Polski. To jest służba, która wymaga naprawdę doświadczenia i wchodzenia w tą problematykę polityki zagranicznej. Jeżeli ktoś myśli, że dokona wymiany i młodzi ludzie przyjdą i będzie wszystko dobrze, jest w głębokim błędzie. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił, że takie czystki przeprowadzane były także wcześniej. Czasami 10, 15, 20% ludzi było wymienionych poza formalną zmianą prawa, więc dobrze, że taka zmiana w formalny sposób jest przeprowadzona. Nie sądzę, żeby to doprowadziło do jakiejś ruiny polskiej dyplomacji. Prace nad projektem będą się toczyły dalej w dwóch komisjach, ustawodawczej oraz spraw zagranicznych. Radomski samorząd sprzeciwia się likwidacji łóżek i zwolnieniom personelu w mazowieckim szpitalu specjalistycznym. Zdaniem władz miasta może to zagrozić bezpieczeństwu chorych. Zarząd placówki uspokaja, pacjentom nic nie grozi. Chodzi jedynie o racjonalizację wydatków. Zniknąć ma 250 łóżek, a z pracą powinno pożegnać się około 80 osób. Pozostanie to bez wpływu na funkcjonowanie szpitala i jakość świadczonych usług, zapewnia Elżbieta Lantz z zarządu Mazowsza. Chcę mocno podkreślić, likwidacja łóżek nie oznacza likwidacji pewnych świadczeń medycznych. Wszystkie świadczenia medyczne, które są w tym szpitalu realizowane, będą realizowane. Racjonalizacja efektem likwidacji i zwolnień to argument, który nie przekonuje radnego Jakuba Kowalskiego. Jedynym lekarstwem, rozwiązaniem to ma być likwidacja nierentownych oddziałów po to, żeby zbilansować działalność szpitala. Otóż Radomski Miejski Szpital też się nie bilansuje i my co roku dofinansowujemy, dokładamy do kasy miejskiego szpitala pieniądze z budżetu miasta. Obecnie zobowiązania Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego wynoszą 100 milionów złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Nie będzie zarzutów dla zatrzymanych wczoraj 9 uczestników protestu przed Teatrem Powszechnym w Warszawie. Działacze ruchów narodowych próbowali blokować wejście na spektakl Klątwa. Teraz są na wolności, informuje Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Osoby, które protestowały wczoraj pod Teatrem Powszechnym, zostały doprowadzone do jednostki policji. Wczoraj zostały przesłuchane, zwolnione do domu. Osoby nie usłyszały żadnych zarzutów. Wczoraj policja informowała, że zatrzymani mogą usłyszeć zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Wystawiany w Teatrze Powszechnym spektakl Klątwa spotkał się z krytyką m.in. środowisk kościelnych, które zarzucały twórcom bluźnierstwo i szydzenie z katolików. Chiński statek z zaopatrzeniem dotarł do stacji kosmicznej. Moduł transportowy Tianzhou pomyślnie połączył się z orbitalnym laboratorium. Tianzhou 1 rozpoczął swoją 5-miesięczną kosmiczną podróż w miniony czwartek. Jak poinformowano dziś, na pokładzie statku zaopatrzeniowego znalazły się m.in. komórki macierzyste. Eksperymenty z wykorzystaniem komórek macierzystych mają być zdalnie przeprowadzane przez chińskich naukowców. Jak piszą dziś chińskie media, dostarczą one teoretycznej wiedzy nad możliwością reprodukcji w warunkach mikrograwitacji. To poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak organizm ludzki będzie reagował na reprodukcję w kosmosie. Głównym celem misji jest uzupełnienie paliwa i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania stacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

getting somewhere, somewhere far away from here. We never thought that we'd be near before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away. Prosimy o sole cucące dla Oli. Ola Budka zobaczyła, jak wygląda Harry Styles. Nie wiem, czy się otrząśnie do końca audycji. Sign of the Times to jest ta właśnie piosenka, o której wczoraj rozmawialiśmy z Aliną Dragan z Amsterdamu. Harry Styles. Właściwie od kiedy wyśmiewałem się z George'a Michaela, kiedy był w duecie UM, a potem troszkę się wyśmiewałem z Robbie'ego Williamsa z zespołu Take That. To już teraz nie będę się wyśmiewał. Nie muszę mówić, z jakiego zespołu Harry Styles. To nie nasza... To jest z dala od trójki. O, tak to powiedzmy. Ale proszę sobie poszukać. Znaczy może nie szukać zdjęć, bo to jest szokujące, jak mówi Ola. 23 lata ma chłopina. Moim zdaniem taki trochę jest... No ale nie będę tu komentował. W każdym razie jestem zaskoczony, bo śpiewa naprawdę dobrze. Tak troszkę w stylu Nothing Compares to You, a Sign of the Times to też tytuł z Prince'a. Harry Styles, Sign of the Times, to już mamy za sobą, a co jeszcze przed nami? W pierwszej godzinie absolutnie rozbójnik, bo płyty z Chicago doleciały, a w drugiej godzinie Gregory Porter w roli głównej. To będzie właściwie retransmisja tego koncertu, który odbył się w naszym studiu, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej we wtorek. Fantastyczny koncert, tylko tyle mogę na razie powiedzieć. Będzie rozmowa artysty z Piotrem Mecem. Zapraszam Państwa tuż po godzinie 11. A poza tym, jak zwykle o tej porze, polecam naszą stronę internetową. Mocno poszerzony zestaw do głosowania na listę. Podejrzałem dzisiaj Waters z pominięciem poczekalni jak nic. Właśnie po Watersa jeszcze sięgniemy dzisiaj w tej godzinie. A poza tym... Do piątku w samo południe czekamy na głosy. No i tym razem już też mogę powiedzieć, że do piątku w samo południe czekamy na głosy w polskim topie wszechczasów. W piątek zamykamy 2 maja na antenie od 9 do 21. I tym razem ja wylosowałem ostatnią część. Będę zamykał od godziny 18 do 21. Wcześniej Piotrek i ja. to jeszcze tylko dodam. Widzę, że Elka też pod wrażeniem jest Harry'ego Stylesa. To jeszcze tylko dodam mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Ja jestem bardziej pod wrażeniem tej płyty. Mike and the Mechanics, nowa płyta, nosi tytuł Let Me Fly, to był utwór tytułowy. Andrew Rochford

that just forever received? And how's this for irony? Their idea of being free is a prison of beliefs that they never ever have to leave. Is the struggle to survive, but the only thing that they request is something to numb the pain with, until there's nothing human left, just random matter suspended in the dark. I hate to say it, but each other's all we've got. Tak, no jest niezwykły. Father John Misty, Pure Comedy, to jest utwór tytułowy, troszkę jak Elton John w Harmony i troszkę czasami jak Billy Joel. Mnie to zupełnie nie przeszkadza. Piosenki z tej nowej płyty najczęściej można usłyszeć w audycjach Anki Gacek, to ona mi zwróciła uwagę na artystę, a teraz namawia, żeby lecieć do Europy zobaczyć, bo na koncercie podobno jest jeszcze lepszy. 27 minut po godzinie 10, wracamy do Watersa. To on, Roger Waters. Nowa piosenka zapowiada nową płytę Smell the Roses, premiera wczoraj o godzinie 10 z minutami. Piotr Baron w LP Trójce. Jest ten utwór w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl/trójka. O 10.20 powiedziałem w większości utworach. To mogła być pomroczność jasna albo ciemna. Przepraszam bardzo. Dziękuję pani Barbaro za zwrócenie uwagi. Za 27.11. Autopromocja. Wokalista i gitarzysta zespołu Manic Street Preachers, James Dean Bradfield. Tym razem w roli kompozytora muzyki filmowej. Właśnie ukazał się album ze ścieżką dźwiękową do thrillera The Chamber, której jest autorem. Wywiad z artystą dziś w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. No a ja zapraszam do Radia Kalifornia. You. Jak miło trzymać w ręku tę płytę, to Fleetwood Mac, Tango in the Night, reedycja wydana właśnie teraz, po 30 latach od momentu, kiedy ukazała się. I pamiętam, że nie tak dawno widziałem w telewizorze program, chyba to się nazywało Najsłynniejsze Płyty, albo coś takiego, albo Historia jednej płyty. I właśnie było o tym albumie i Lindsey Buckingham opowiadał wtedy, że zespół nie był w najlepszej kondycji i właściwie nawet on nawet grał na perkusji na tej płycie, ponieważ Mick Fleetwood nie był w stanie. No były takie czasy, lata 80. No ale teraz po latach ten album brzmi moim zdaniem świetnie nadal. Piosenka You and I, część druga, kończyła tę płytę, a tutaj mieliśmy część pierwszą i drugą razem w takiej wersji. Nie ukazało się to nigdy wcześniej. Pamiętam, że ta pierwsza część ukazała się na jakimś singlu, albo na Everywhere, albo Seven Wonders, albo Big Love i miałem ją wtedy tylko w wersji trzeszczącej. No właśnie, a teraz będziemy czekać na następną płytę. Say

Glen Campbell ma dzisiaj urodziny. Właśnie sprawdzam, jego pożegnalna płyta, tak to się nazywa, Adios, pojawi się na rynku 9 czerwca. Choć wiadomo już od kilku lat, że jest ciężko chory, no ale ciągle nagrywa i śpiewa, to niesamowite. Dzisiaj także urodziny Pola Karaka, przekładamy sobie Pola na poniedziałek. No i dzisiaj także urodziny Petera Framptona, 1950 rocznik. Też artysta niezwykle ciekawy, moim zdaniem. Nagrał jedną z najlepszych płyt koncertowych wszechczasów, Frampton Comes Alive. No a teraz nie tak dawno przywiozłem jego płytę, gdzie śpiewa swoje znane już wcześniej utwory w zupełnie innych wersjach. I po jeden z takich utworów sięgniemy. Lines in My Face, Peter Frampton. A ja polecam stronę, bo na stronie pojawi się cały zestaw muzyki z dzisiejszej audycji. polskieradio.pl/trójka. You can only wake me up